الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. دا سورة نحل دي سوار لسما سفارة دا آيات نمبر 15 پنزلسم نمبر آیات دی. دا اللہ رب العزت دا قدرت دلائل بیانی دل چی برا اگورا خکتا اگورا اسمانون چا پیدا کری دی اللہ پیدا کری دی بیات چا پیدا کری خلق الانسان من نطفہ دا یو ساس کی اوبونا فیدائی بل طرف تا اوگورا ساروی دی ڈنگر دی دا ستا دا فیدی دا فارا پیدا دی فدی کستا دا فارا گرمائشتے. بیا نور دا لیلم بیان شو چی دغا ستاسو دا فارا پدی کی ڈول ڈال لے تاسو پکی بوجو نوڑائی تاسو پی سورلی کا وی کتا زینو تبا دیر پا تکلیف سر زیغ زیتا بل طرف دا سنو تاو گورا قچرو تاو گورا خرانو تاو گورا پا دیبانی تاسو سورلی کا وی دا ستاسو دا پارا ڈول ڈال دے دا غلاسکے بل طرف تاو گورا اللہ در باندی باران را ورائی پا دغا باندی دا دغی نتاو بسکی دغا تاو ببودو تاچے او پا دغی باندی گیا گانی رخیجی اغا بیا ڈنگر پا کی سرے بیا پا دی سر پسلو نرخیجی خونه تاو گورا کجوری تاو گورا انگور تاو گورا دیر قسم میوی اغا تا تا دا دی باران پا وجه رخیجی دغا لسکی شپی تاو گورا وردی تاو گورا سپوگمی نور تاو گورا سطور تاو گورا طول دا اللہ دا حکم تا بیدار دی بل طرف تاو گورا در یابونو تا چیتا تی تازه تازه غوخ خوری میان روڑی او دا غشان تی بیا زرگران دا غین کالی رو باسی قیمتی زیورات رو باسی تپا کی سپری که کشتو کی زی او پا دی باندی تا فضل دا اللہ لٹے روزی زان للٹے ته الله شکر ولې نه ادا کې دا دلایل بیانېږي چې ته شکر گزار شي وسبل ترب تو غورا والقى في الارض رواسيا اچولې دي پزمک باندې غرونا انتميد بكم د جړقې دلونا فتا سو باندې تازمکا وارڑا قیدلا اللہ میرا باندھا قرن آدمی خونو فزائی باندھی وحل نزمکا ودریدام انتمیدا ایتا تحرکا زمکا پا حرکت کی وایا دا سوایا چی اللہ تمیدا بیکم لام مقدر کا تید فرا چی ونخوزی پتاسو باندھی و انہارا غرون فدا کړی دی بیا دا غرونو په مینز کې وا اجرا انهارا نهرونه روان کړی دی په دې کې وسبلن وجعل سلوف سبلن ګرځولې دی استاسو د فار کولاو کولاو لاری روډو نام سړکونا لعلکم تهتدون خامخ چې تاسو مقصد ته ورسیږئ خامخ چې تاسو مقصد ورسیږئ ملائکو الله رب العزت تا او فرمایل چې الله فدې غرونو باندې بل څه شی زور ورشته چې دا دومره طاقت ور دي زمکړه کې در زمکه په ځای باندې ودرې دلا وای او د دین په لوان غوس پنه دا حدید ورته وای او گورا غٹ غٹ غرو ندی پاغی کی سرنگان و تلی دی دا دا وسبنی پزری اباندی مکی مکرمی تلاڑی نوی بنی وست چکلی تمزین مونگا خودیر وقت نوی تلی خو ملکن کی پا سرنگ بورزی دا اللہ قدرت تا پاکی سوچ وکا دا پا دی غرو نوباندی وسبن پا لوان دام بیا عرض و شو ملائکو تا پوسوکو یا اللہ پا دی وسبن باندی بل سشه پالوان شته او کناوی او الله رب العزت پرمای اغه بدی او بو اغه بدی وس پنه باندې مزور وریدیم بیا وې بدی او بو باندې د دینا بل سوق پالوان زور ورشته او کنام الله مې ربان فرمای او د دینم اخوا بل پالوان ششته چاغه صدقه د مؤمن دام چ هغه بخیل اس باندې ورکی او هغه غس لاس تی خبر نشی ریا کار نه چا غټه وا چا لاله کلی وا نه نه هغه دومره خیرات چا کړی دی دا بنوي دا الله در زاد فار دی ورکړه بس نیکی کر سمندر می ڈال دریا تی وا چا بس یو الله تعالی دا غی فائدہ در کوي بیا خلکو ته مشو کوا خلکو ته بار بار ماور وا یکشا لگا یکشا چې صدقه به سرو دے چرته خیرات وکي یکشا مده وجینا صدقه دا په دې ټولو باندې زور ور ادا مصیبت بلار روان دي دا غي په خولي کې ورشي اغستانه د بکی نو فرمایي چې غرونه می پیدا کړی دي د فارا چې و نه جن کېږي با تاسو باندې مکا و انهارا او روان کړی می دي نهرونا و سو بولن او جوړ کړی می دي اغفلن فلن لاری چې موټر و ورته وې کولا کولا لاری دي لعلکم تهتدون خامخ چې تاسو مقصد ته ورسیږئ و علامات او پیدا کړی دی الله تعالی نخیم ګرځولې دی استاسو د فار نخی و بن نجم هم یهتدون او پستور کی تاسو خامخ لاری معلومه وې د دې استورو نام نن سبا خو لوکیشن راوته دی ورک به پلانی زیتا راولا بس لاین بروانی افمن يخلق كما لا يخلق تفريع على الدلائل ایا سوک شته چې پیدا کی ایا سوک شته چې پیدا کی دی لرا کمن ایا غ سوک چې پیدا کی کمن دا پشان دا غچا دی لا يخلق چې اسم نشي پیدا کوله افلا تذكرون ولتاسو نسيتنا قبل ويم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کشمیری نعمتونه د الله نو تاسو به شمار نه کوي دومره ډیر نعمتونه د الله مهربان دي کله یې شي ژوند به ختم شي خود الله نعمتونه به ونه شمیري ان الله لغفور الرحیم بشک الله خامخا بخونکې مهربان دي سوره ابراهیم 34 نمبر آیات کې التیمونګه ویلو تتیمالتی و ان الانسان لظلوم کفار دلتا و ان الله لغفور رحیم التا حالات د منعم به او پجا باندې چې نعمتونه شوی دي الله ورل نعمتونه ورکي او بیا هم دا ظالم او ناشکر دي حالات د انسان دي سوک ظالم دي سوک کافر دي سوک ناشکر دي او دلتا منعم د الله رب العزت بیان د نعمتونو نو الله فرمای زتا له نعمتونه در کوما گناونه کې به توبه وباسي بیا گنا کې د گناونو باوجود ان الله لغفور الرحیم بشک الله خامخ بخون کې مهربان دي والله يعلم ما تسرون وما تعلنون او الله تعالی فویږي چې تاسو پټوي او چې تاسو ښکارا کوي دې زه پوری مسله بیان اشوا چې خالق لكل شيء هو الله د هر شي پیدا کول هو الله یو الله دې واسمخي وي عالم بكل شيء هو الله په هر شي باندې پویا یو الله دې عليم بذات الصدور دې والله والذين يدعون من دون الله اقسان شرب لي ما سوى دلانا لا خلقون شیئا نشی پیدا کولے حس شی زرغن تیون نشی پیدا کولے ولی وهم یخلقون دی خفق فلا فیدا کڑی شوی دی اموات الغیر احیاء دا غچاتوی سوزی دا زیارتون نگواری دا قبرون نگواری علکا قمقل سڑی آغا پخ پل اخفل زان نشی راجون دے کولے آغا دا زان نمچ نشی شڑلے نو هغه بتاله صدر کی پنجاب کی وای چرتا په یو قبر باندې پنکه لیدلو سشه امر سیبو پکه عبدالمنان سشه لیدلو یک شغه پکه لیدلو څوک تیر ورګه دا پنکه د صدا پاره ده دا د دې د پاره ده خوسته شاله په غړول او خلق راتلو دا خوردی په خودی دا د صدا پاره وای دا د دې د پاره چې دا مچان پرې قبر نکینی نو ولدا زیارت د صد پاره ده خلق راضی به څوک بچی غواړي بچی ورکای څوک بیمار ای هغه خپل بیماری دلته پیش کوي هغه روغیږي حاجتونه خلک دې زین غواړي او دا بابای ورکای خان ولو ګورا هغه د ځان نه مچ نشي شړلې تا ورته پنکل غولې دا هغه به تعالی بچی صدر کې بچی هوغت شه دی اولو کې مد ځان نه شي پاسه ولې آیا نه پیر هغه تاسو ته پته ده په یو ځای کې داسې کړی دی قبر یې کنستر قبر د پاسه پې لرګي خودې دي بیا یې پې د پاسه یو ترپال اچولی دی بیا یې پې خاورې اچولی دي خلک راضي بایي دا پیر بابا یا یو بابا دی یو زیارت دی غواړی دی نه اواز به کو لاندې نه به اواز راختو اواز را خطور ازای دا گن را ماتا و بایی پیسی را ماتی بیار طرفنا شکی شوی ده جه شیخ خالی کل ده لاندی کمبل بسترخ ورد و لاندی پکی او ببر شی ناسته پیر بابا لاندی ناسته جونده ده چه ده شو ردی بی لشپی بی خالی کهو ده ردی بی بیر تخخهو پتاو بی لاندی نبی اواز را خطو رو نیوله ده هر طریقه هر حربا در زیلان استعمالی دخپل و پیسو دا پارا او دا قمقل دنگر ور روان دی دیتا نگوری چه لکا انسان دی اگه پخپل زان نسن شی پیدا کولی زان نسن شی نشی لری کولی ما اتالا بسرا کی امواتون غیر وحیا الله وای دا مړ دی ژوند ندی پشان د ژوندو د دې دنیا د دې دنیا په شانتی ژوند ندی زین قام قلوی د دنیا د ژوند په شانتی ژوند دی دا شهدا دی صلاح دی الکغه خو تا بیا په جیل کې ورا چولې دی هغه ته خو بیا صاحبندی نه نه دا قام قلانو خبرې دی امواتن الله وای مړ دی غیر احیا ندی ژوند دی په شان د دې دنیا باندې دا غی داسې ژوند دی چې هغه موت ته پته نشته دی الله وای بل احیا ان عند ربهم يرزقون دا ژوند دی په نس در خپل الله ته پته دا موت ته د ژوند پته نشته دی هغه ته رزق ورکول کیږي وما يشعرون ايان يبعثون او دا پتورت نشته دي چې کله به مونږ را پاسو کله به قیامت راځي الهكم اله واحد مددگار ستاسو مددگار اکی یو دي چې الله دي د یو الله نه غواړه چې هغه حي لا يموت ذات دي هغه باندې مرګ نه راځي هر وخت ژوند دي هر وخت ستا خبرې اوریدل والا دی دا غن اول نغواړي چې هغه تعالی درکې چې ته جمعات کې پاس یو پسل غو سل غو باندې مخلوق ته جاړي دا یو الله نو غواړه الله ته وجاړه چې الله دل درکې الهکم اله واحد مددگار ستاسو مددگار ایک یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرتی نو پسا کسان چی مان نروڑی یقین نکی پا خیرت ماندی قلوبهم ملکرتن زلون ددی ناشنا دی د توحید نازلون د دې بدګنی مسلې د توحید لرا کله مسله د توحید بیانېږي نو دا به بدګنی یا د دین مراد د مکی والا مشرکان دی چې الله ایمانو خدا غسره حصداران جوړول وهم مستكبرون او دی وزان غړګړي لا جرم خامخان الله بشک الله یا علم فیگی ما یسرون اغج تاسو پټو اغج پټای و ما یعلنون وجخرکای انه لا یحب المستكبرین بشک الله من نکای د ځان غټ غنون کو سرا د متکبرون سرا یا د مشرکان سرا بیا والقا فی الارض رواسیا دا یو آیت وسو ویزا قیل لهم کلچو ویلش دیتا ما سا انزل ربکم سنازل کڑی دی ربستاسو قالو ندیوی اساتوی الاولین دا ہو قسی دا پخوانو دیم بیا وألقى في الأرض رواسيا أتولدي فزمكوكي غرونا غرز ولدي فزمكوكي غرونا التميد بكم چوانا خوزيكي پتاسو باندي وانهارا روان کرده نهرونا وسبولا أو جوڑ کرده سڑکونا لعلكم تهتدول خامق جتاسو مقصد تورسي گئي وانا ما توغرز ولدي أغنخي وبالنجم أو في کړی دې ستوري واهو میا ته دون تاسو په دې باندې لاري عمومي افمن يخلق ايا سوچ پیدا کوي کمل دا پشان پیدا کول کوي کمل دا پشان دا چا دي لا يخلق جغ اسم نشي پیدا کولې افلا تذكرون ایا ولیدان تاسو نسیت نه قبل وای وان تعدو نعمت الله لا توسوها کشمیر ایت تاسو نعمتونه د الله لا توسوها نشمیر به نه کوي ان الله لغفور الرحیم بشک الله خامخ بخون کې میرا باندې الله فی یا چتا سو فټو یا جتا زو کار کوي والذین يدعون من دون الله اګه سانچ بلی ما سواد اللہ نا لا يخلقون شیئا اسم نشی پیدا کولیم وهم يخلقون دی فخفل پیدا کلی شوی دی دا غلا سکی پیدا کولا سکی کولو که مچ راشی او دا دنس شی و تختی و این یسلبهم الزباب شیئا لا يستنقذوه منو اغمتی نشی اغستلیم امواتن غیر احیا مندی ندی غیر احیا ندی جوندی پدی جوند دنیا سرا و ما شعرون او نفی یا نیو ما سنج کلا برا پرتکی الہکم الہ واحد مددگار ستاسو مددگار اکی او دے فالذین لا یؤمنون بالاخرہ پسا کسان چیمان نراوڑی فورز دا خیرت باندی قلوب و ملک رتن زن ندی بدگنی توحید لرا و هم مستقبیرون دیو زان غٹ گنی لا جرم خام خا بشک اللہ فوی یا چی پتی و جخکار کئی بشک اللہ منن کئی دا متکبرین سرا و ایدا قیل لهم مازا کلچی ورشی دیتا سنا مازا انزل سنا زل کردی ربکم ربستاسو قالو ندیو ای اساتیر الاولین دا قسی دی دا پقوانم زمگا میرے محترم سیب فضل باچا اغلق خبره کئی توجه سوتا کئی دلتی راشت